والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. زوہا مجد صورت دے ترتیب فلیات کی درینوی پزد صورت ہے لین نہ دے او نزول کی یو لسم پزد صورت فجن نہ دے زوہانا تراکر پورے دادو لسم بابو دزول سبابولونا او پدی کی یوی صورتنی پدی کی مزانین دو قرآن دے کر کے پیو یو مضمون یو یو صورت بیانے زوہا مخ کے سر مناسبت ہر کلا چلیل کے حالت دو مت ذکر شو تو دی صورت کے حال نبی علیہ السلام ذکر کئی یا مت کے پیاروا لے دت کے زہا رنا روخا تیرا پیغمبر را گئے رنا را را صورت کے صرف تسلیدہ اور صورت پر جدام لے وزوا شاید دیتا اور شاید شپا اذا سجا کلا چپر کی مخلوقات ما ودعا کر ربو کانے دے پر خود تعالی را ربو وما قلا او نتا صرف غص کرے زکا پیغمبر کلب وحی و کلب نی خدا موا چکل وحی شا نزخوا فی مدى اللہ او چکل وحی بندی جنو تا صرف خود ننا کلب وحی و کلنا کلب اشفا و کل رضا کلب اشفای کلب رضی کلب وحی و کلب بندش دوئی نو ما ودعا کربو کا وما قلا لیلے پر خودے تعلیل دارموں نے تاثر بہت کرے رہے او خاما آخرت بہتر دے تعلیل پارم من الاولا دو دنیا دنی مطلونا آخرت بہتر دے تعلیل من الاولا دنی مطلون دو دنیا نا او زردے کی دلب کتا دا تعلیب سفر تردہ تبا خوش آرشے تعلیب دیر صدر کی آئلے دی مندلے تعلیل تعلیب آئلی مندلے تعلیل یتیم آوانو زیدر کا تعلیل بخلی کے سراب بیت نکم واغستے دا بیت آلا زیر چا سطر کا دنفنس ابو طالب صلاح ما سمواری کے داغ اپلار مرو اللہ جن اچان اکار اخلی دی یتیم نے اکار اغستے ہو او مندلے ہو تارا زوال لن فیو گورا زوال دا ہدایت لار پہ کولا ہو نوا دا دے خمش لیڈر دے ننا ہدایت لار پہ کولا ہو ما سموا مندلے ہو تارا زوال لن حضمی مانا کئی محبت کو ان کے رفل کو اترا زوال پمانا دا محبت مخ من بدے سلو کے زمانے کرے مندرے ہو تالرا محبت کو ان کے رفل کو اترا نبادا لال درتا ہو خودلا داغا لال درتا ہو خودلا دا محبت چسن محبت کے رفل کو اترا داغا تیرے قد محبت تا تا معلوم نو آگے درتا ہو خودلا یا نور ایمان انی مندرے ہو تالرا بیمارا رفاغنا بے پروائی کری پا مال دخلی جی سرا خیر مال داری کری اور آتی یتیم دے نمرتا مستمکو پا یتیم مانی آواتے سوال تو ان کے دے نمرتا آواتے پا نعمت نقل رب رفا حدیث بیانو کا لئی نعمت پا نعمت دنو کے نعمت دا قرآنو دالات کتاب بیان کو رکا کرنا پا دے سال اسی جی مرا سورت انشراح باکی سورت